Mariko, afamaragu mibia alaho. Yetlale dosi, baloda sabato ya hifakidi. Maria Magdalena, Salome, ha Maria Yoda Yakobo, gito inakirige kere duia, data fuchu udi. Maroma khanaika iritu unada Yesu. Tara hetlale dosi, hari hetle waloi, da ilipis baloda jumapiri, atlaile tugia ilibifi isidi. Tige hakeguta mugi hadaka iri Aisa, da ili asi Yesu. Teesi, hingama misiri inaiha inaituba, inko miasa do gwangwara ita atira, kengage. Yaka afagu Aisa go. Yate sa aikairi, sagi imbatla atirida didrilo. Inko, atlaiga ili dairi Aisa ge, giyu udiri takai, gi aniri la atirida afagu Aisa ge wara haka. Dagangu angwarai, kengagu Aisa ge wanta. Tige hakegi to enagigu niru wa aigu Aisa tesi, damara iyege. Tesi wa aige, ya anir kara imo. Hi ibidi haribarada uya, gumara iyete. Airugos, giadas, guatedu, gu asu abaku poi. Tige hake yatla amumu diri harikita, sagimbake. Tesi, ara imokegi kaisa inaituba, hantita amumu tei. Ana hancha ahi ambe, unkurai, Yesu gutongoda Nasareti haguni damami tei. Hikirada hitu humisi msalabage. Inko, ina hinklafi. Hingi chai Aisago. Yuuda haku. Wanabati ii. Kocha arima dakati duwa ili kasi. Inko, taamina kia. Laka wakaidegi imbaki. Sasira komi setiratos. Ham Petrose ube. Yuuda Yesu sangugi ya di Galilayage. Hago ya deka idai ina. Ido sangwa ilika igo eha ina waka ale. Teesi tige hake ya gita iriada wa aigu Aisago. Gito ina lakidiri teesa. Sagimba ya tla amumu udiri. Yati amola dakidakiri. Gimba ke waka iriba sahedi lense. Satla ametegi akone. Inko. Ata Yesu gya ilikla fiyagi chai Aisago, baloda jumapiri haritumpa tumpu, Maria Magdalena ginagi adi ilichaa. Hatiragia hoesi waka ale dako magi erifanku. Hadetegi tosawa uti, gika waka yedesahida hakiraguatli maware ha inatuba, yera Yesu yani tlafi, yani chai Aisago. Inko, katlaike inayati ae iminei, taito inaga ide isagwa arada Yesu. Atlaigia ili akasirituba, Yesu yani tlafi. Kara inagun arinti, inaya imbiri bagimba ke choko osei. Arikakari, Yesu gi ili cha isirikome sedos, chada amoge. Gwaka imamugu yamu u Yerusalemu kakakawe. Gi ili cha inayi, harikalai wa kugupasa. Inaigurasa ngadiricha hara. Inko, atlaigia asu ilicha heritubba, hina Yesu, gito inakiri yade Yerusalemu ge, gika wakairigimba ke sasirako minsetira waka, da Yesu. Teesidene e hakeko ina, yakara imbiriba gimba ke choko osei. Arikakari, Yesu gina asu ili cha isirako misi tiratos da mibi haling. Katlaigia ili agi gine da kalenge. Teesi, inagigi ili mah sa imbarateto ina dahak. Han sakara hamugu muna inku inase. Sa gimba, sa si iri imbara gimba ke sigakai hahida hakira. Gwagia de arima ina, yani tlafi. Dahes, Yesu gi kaisa inaituba, inko ta amina hapaputlima ti ihoroti. Laka karuka ideigi mbagu huugu ilikemu sahidagong. hikego ma imba gimba ke, dugu gito sa hinung udisima aige, ina dugu ma ilabu unat lakorogo. Inko, hikego ma si agimba ke guho, dugu mate agetina hailit emu. Gulo, hakego ma ana imbe, ina ima lakena igimba gudenu gubaka asahida, hari urugu ilit emu. Hari umagwe, mahi cha amise igi eri, gwa ili khaba amide hida. Kara, ma chocho iyei hari gimba waku abu. Gya hiline. Gya kahye ma akhasarase. Inai, ma oye nei desese hari daba in, digi makikihise digi ma ilaka adiaba. Kara, gima tikita hanirise adago gasa, maka kaya iba choko osei. Inai, mahi amide daba inko ina, daka gaidege, gaide, mahi cha omidei. Katlay, Yesu lo imogu gong, gya ili hees chojo omo sa sirako minsedos. Da hees, ina dugurgito sa wa udirawagu rawge hailitlemu. Gi ibinakay, haribarada dabagu uyagu ilitlemu. Dahes, sirako misi tiratos gito sa waut. Gitaate esi de kakaru gimba guho ugu ilitlemu, sahida da emo lima. Kara, ina Yesu lo imogu gong, giyondi di lima ha inay. Ya ili aa ay sirako misi tetos. Te esi gilakami gimba gudenu gubaka asa, hari amoda gimba gus guho.